תחושת ערך עצמי. כמו שראיתם, אחד הדברים שמאוד מאוד משפיעים עלינו זה איך אנחנו מתייחסים לעצמנו. או במילים אחרות, האם אני תלוי ביחס של הסביבה כדי להרגיש טוב וראוי, או שאני יודע להרגיש את התחושה הזאת בעצמי. הרבה פעמים זה דבר לא מודע, אבל הרבה מאוד אנשים, אולי אפילו רוב האנשים, צריכים אישור מהסביבה שהם שווים, שהם ראויים, שהם טובים, כדי להרגיש את זה, והם לא יודעים לגרום לעצמם להרגיש את התחושות האלה. עכשיו, כשאדם תלוי בסביבה, זה מתכון גדול לטלטלות, כי הסביבה היא משתנה. אנשים משתנים ולא תמיד מפרגנים, ולא תמיד מתאים להם לפרגן בצורה שנקלטת באופן נכון, ולא על כל דבר מתאים להם לפרגן. אנשים יש להם, כן, אם ניקח הדוגמה הכי פשוטה וקלאסית לזה, זה בני זוג. כן, שני אנשים נשואים אחד לשני, ואם כל אחד מהם תלוי יותר מדי בשני, בבעל או באישה, זה מתכון להמון המון פיצוצים. למה? כי לדוגמה, אחת הדוגמאות שאני הרבה משתמש בהן זה ארוחת ערב. אם הבעל חוזר מיום עבודה והוא רעב לארוחת ערב, עכשיו אשתו לא תמיד יכולה להכין ארוחת ערב, בגלל שגם היא עובדת, בגלל שקשה להם הילדים, בגלל שהיא עייפה, כל מיני סיבות שהיא לא יכולה להכין ארוחת ערב באותו יום. עכשיו, הרבה פעמים מה שקורה, שהבעל לא רק נשאר רעב, אלא הוא גם מרגיש חסר חשיבות. שהרי אם הוא היה מספיק חשוב בעיניה, היא הייתה עושה הכל כדי לעשות עבור ארוחת ערב. והוא אומר לעצמו, להורים שלה יקפוץ העולם, יתכין ארוחת ערב. לילדים שלנו יקפוץ העולם, יתעשה ארוחת ערב. ורק לי היא לא תכין ארוחת ערב. עכשיו, המשפטים האלה יכול להיות שיש בהם מן האמת. יחד עם זה, ככל שאדם מרגיש יותר טוב עם עצמו כשלעצמו, הוא ייקח את הדברים האלו למקום יותר טוב. לדוגמה, נניח שבאמת מתוך המחשבות שהוא עכשיו אמר על ארוחת ערב, יצא שבעיני אשתו הוא פחות חשוב. עדיין נשאלת השאלה, אז מה? בעיני אשתך אתה פחות חשוב, נניח, לו יהי כדבריך. אבל יש עוד אנשים בעולם, יש לך את צורת ההתייחסות שלך כלפי עצמך, יש את הצורה שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליך, ולכן אם אתה בגלל הפגיעה הזאת שאתה מרגיש שבעיני אשתך יש לך חשיבות, נקרא לזה נמוכה, בגלל זה אתה מאבד עניין, מרגיש באמת חסר ערך וחסר חשיבות, אתה מאבד הרבה יותר ממה שבאמת קורה. אגב, הרבה פעמים, אולי אפילו רוב הפעמים, זה בכלל לא קשור. זה שהיא לא הכינה לו ארוחת ערב, זה בכלל לא קשור לאיך הוא חשוב בעיניה. זה קשור להרבה דברים אחרים בעולם שלה. והוא מפרש את זה בצורה הזאת, בגלל שהוא כל כך תלוי בתחושת ערך שהוא מצפה ממנה, שכל פעם שהיא לא מגיעה התחושת ערך הזאת בצורה שהוא היה רוצה, אז הוא מפרש את זה בצורה הזאת וגורם לעצמו הרבה מאוד בעיות. אז כל זה ככה תיאור קצר של נקרא לזה תיאור קצר של הסיבוך, כן? עוד פעם אני אחזור בקצרה. תחושת ערך שלנו הרבה פעמים תלויה בסובבים אותנו. הסובבים אותנו הרבה פעמים מכוונות טובות, ובטח שלא מכוונות לא טובות, לא מצליחים לספק את הסחורה בגלל סיבותיהם הם, ונמצא שאנחנו מרגישים חסרי ערך, כי אנחנו מחכים שהסביבה תיתן לנו אותו, ואנחנו גם לא תמיד יודעים מה בדיוק אנחנו מצפים. מה עושים? אז יש כמה דברים לעשות. קודם כל, החלטה. אני יודע שאני מלא ערך ללא קשר לסובבים אותי. או יותר נכון, לנסח את זה בצורה חיובית, אני יודע שיש, שאני טוב, שאני חיובי, שאני רוצה בטוב, כל אחד הניסוחים שמתאימים לו, בכל סיטואציה ובכל קשר, בכל תגובה שאקבל מהסובבים אותי. או אפילו בלי הסיומת הזאת, כן? אני יודע שאני טוב. אני מלא תחושה של ערך, מלא תחושה של כמה אני נהדר, כמה אני נפלא, כמה יופי יש בי, כמה חוכמה יש בי, כמה רצון לעזור יש בי, כל אחד והדברים שמתאימים לו להגיד על עצמו. ושוב אני אומר, זה לא תלוי בסביבה. עכשיו, ברגע שאנחנו לא תלויים בסביבה, אז יש לנו הרבה יותר יכולת גם לעזור לסביבה. כלומר, אם אותו בעל חוזר מהדוגמה הקודמת, כן, חוזר מיום עבודה, מצפה לארוחת ערב, מרגיש, לא קיבל ארוחת ערב, מרגיש חסר ערך, כמה כוח יהיה לו לעזור לאשתו אחר כך להרגיש ראויה, להרגיש מלאה ערך? אפס. למה? כי הוא אפילו מרגיש פגוע ממנה. הוא מרגיש שהיא לא מחשיבה אותו, הוא מרגיש שהיא מזלזלת בו. אז במקרה הטוב, הוא יהיה, נקרא לזה, ברמה של חוסר תפקוד. במקרה הגרוע, הוא גם יגיב בצורה שתחליש אותה ולא תסייע לה. לכן, מאוד מאוד חשוב לפתח תחושת ערך שאיננה תלויה בסביבה. איך עושים את זה? אז יש כמה דרכים. אחת היא, כמו שאמרתי קודם, צעד הראשון קודם כל הוא החלטה. החלטה שאני יונק את תחושת הערך ותחושת השווי ותחושת הראויות שלי מעצמי, מהנשמה שלי, מהנפש שלי, מהתכונות הטובות שיש בי, מהמעשים הטובים שאני עושה, מהרצונות הטובים. מכל הדברים האלו אני יונק את תחושת הערך, העיקר הוא לא מהסביבה. שתיים, אני נזכר בצורות התייחסות לעצמי שעוזרות לי להרגיש טוב וחשוב. למשל, אם פעם קיבלתי מחמאה מאוד מאוד משמעותית ממישהו או ממישהי או מאיזשהו מקום שעבדתי או שהייתי, אז אני שוב ושוב ושוב נזכר בזה. מה שקורה הרבה פעמים לאנשים שהם לא עושים ככה, הם עושים את ההפך. כן, כמובן באופן לא מודע, אבל הם עושים את ההפך. הם קיבלו איזושהי ביקורת, איזושהי הערה עוקצנית ופוגענית, או איזשהו זלזול, או איזשהו חוסר פרגון, ושוב ושוב מחזירים את זה בתוך המוח. איך התייחסו אליהם? הרבה פעמים אני שוב אומר, זה גם לא משהו שבאמת קרה, אלא משהו בפרשנות הפנימית פירש את זה כזלזול, פירש את זה כפגיעה. אבל גם אם באמת הייתה פגיעה, אז הדרך הכי טובה לגרום לה להיות יותר פוגעת היא לחזור עליה בדמיון שוב ושוב, כביכול להיכנס לאותה סיטואציה ולחטוף שוב את ה, נקרא לזה, משב רוח הלא מרענן שהתקבל שם. ומה שאני מציע זה לעשות את ההפך כדי להצליח. הכוונה, אם היו במהלך שנותיכם בזה העולם, היו לכם רגעים שבהם הרגשתם מלא ערך, קיבלתם איזושהי מחמאה, קיבלתם איזושהי תחושת פרגון, אז כן, לחזור שוב ושוב ולהעצים את זה ולהיזכר בזה, וקודם כל ממש בדמיון להיכנס לצאת סיטואציה ולהרגיש את זה שוב ושוב, זה מאוד מאוד עוזר. דבר נוסף, אתם רוצים לשאול את עצמכם מתי הרגשתם תחושת ערך ומה עזר לכם. כל אחד יש דברים שעוזרים לו. למשל, אם הצלחתם באיזושהי משימה שהצבתם לעצמכם, תשאלו את עצמכם, איך אני יכול לעשות שוב משימה שהצבתי לעצמי ולהצליח? לדוגמה, והזכרתי את זה כבר בעבר, אנשים מצליחים כשהם לוקחים על עצמם משימות שהם לפי כוחותיהם או טיפה יותר. לא משהו נמוך מכוחותיהם, כי זה לא ממש מעורר את ה... כוחות שלנו לצאת מהתרדמת כשזה משימה שנראית לנו קטנה מדי, ולא משהו גבוה מדי מכוחותינו, כי אז גם כן אנחנו מראש מרגישים שאין לנו סיכוי. אלא לקחת משהו שהוא כמו הכוחות שלנו, או טיפה יותר מזה, ולשאוף לשם. ואז כשמצליחים בזה, הרבה פעמים זה משהו שגורם לתחושת ערך מאוד מאוד טובה, ושווה לעשות את זה עוד. דבר נוסף, אתם רוצים, זה דומה לדבר הראשון שאמרתי, אבל בסגנון טיפה אחר, אתם רוצים להיזכר במה חושב עליכם מישהו שאוהב אתכם ומעריך אתכם. דוגמה הכי טובה בדרך כלל היא אבא ואמא. אבא ואמא שלנו, בדרך כלל, ואני אומר בדרך כלל כי זה לא כל כך פשוט אצל כולם, אבל הרבה פעמים, אבא ואמא שלנו חושבים עלינו מחשבות טובות. וגם על הגנב הכי גדול ועל הפושע הכי גדול, אבא ואמא שלו חושבים מחשבות טובות. מלמדים עליו זכות, שהוא בעצם עשה את זה מכל מיני סיבות, אבל הם רואים בו את הטוב. אתם יכולים למצוא עוד צורות הסתכלות חיוביות כאלו עליכם. כן, לי למשל הייתה פעם פגישה מאוד מאוד מרגשת אצל הרב רפאל לוין, או כמו שקראו לו רב רפואל לוין, וזכר צדיק לברכה, הוא נפטר. אבל הסיטואציה הזאת שישבתי מולו וראיתי את המבט הכל כך אוהב, הכל כך מעריך, הכל כך מקבל, הכל כך מיטיב, הכל כך, אין מילים לתאר את את החוויה הזאת, וזה גרם לי לצאת משם מוקסם מהפגישה איתו, פגישה של אולי, לא יודע אם הייתה יותר מרבע שעה, אבל לצאת משם מוקסם, לצאת משם מלא מוטיבציה, ולצאת משם מלא תחושה שאני שווה ושאני טוב, וכל הדברים שהרבה פעמים נשכחים מאיתנו, הוא הזכיר לי אותם בעצם המבט שלו, עוד לפני שהוא דיבר איתי על משהו בכלל. סליחה. ואנחנו מאוד מאוד רוצים להיות שם, להיות בכאלה סיטואציות שמעוררות בנו את המבטים האלו שיש, שכן יש עלינו חיוביים מהסביבה, כדי להרגיל את עצמנו לרעיון הזה שאנחנו טובים, נפלאים ונהדרים. ואם תשאלו, בעצם המטרה היא להשתחרר מהסביבה ולקבל את תחושת ערך רק מתוך עצמנו, אז יש לזה שתי תשובות. א', להגיע בשלמות למטרה הזאת, כנראה שאנחנו לא יכולים כבני אדם, אלא תמיד תהיה בנו, נקרא לזה איזושהי השפעה, תהיה עלינו השפעה מהסביבה, או תהיה בנו התפעלות כלשהי מיחס הסביבה אלינו, אבל זה משהו שאנחנו יכולים הרבה הרבה לשפר אותו. דבר נוסף, הרבה פעמים יחס הסביבה גורם לנו, אם אנחנו מתרגלים לזה, גורם לנו, כלומר יחס חיובי מהסביבה גורם לנו להגיד לעצמנו, אני טוב, אני מועיל, אני חשוב, אני ראוי, אני הגון, אני צדיק, אני הולך להצליח, או כל אחד והאמירות שהוא אומר לעצמו. ולכן אני ממליץ כן להשתמש במשאב הזה שקוראים לו מה הסביבה החיובית שלי אומרת עליו. שיהיה בהצלחה, להתראות.